całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Misja polskiego astronauty najwcześniej w drugiej połowie przyszłego tygodnia. NASA potwierdza przełożenie misji. Rzecznik izraelskich sił zbrojnych mówi, że Iran nie jest już odporny na ataki. W mediach groził, że Izrael dotrze wszędzie, gdzie będzie musiał. Putin i Trump rozmawiali przez telefon. Tematami był konflikt na Bliskim Wschodzie i rosyjska wojna na Ukrainie. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski najwcześniej w drugiej połowie przyszłego tygodnia poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Oficjalne informacje na ten temat przekazały we wspólnym komunikacie wszystkie trzy strony misji Axiom Space, NASA oraz SpaceX. Start ma nastąpić z przylądka Canaveral na Florydzie. Z oficjalnego komunikatu dowiadujemy się, że start misji nastąpi nie wcześniej jak w najbliższy czwartek 19 czerwca. Wcześniej ze względu na problemy techniczne oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne pięciokrotnie był już przekładany. Załoga wyleci w kosmos na pokładzie SpaceX Dragon, a wystrzeli go rakieta Falcon 9 z kompleksu startowego 39A w Centrum Kosmicznym imienia Kennedy'ego należącym do NASA na Florydzie. Ostatnia próba startu miała nastąpić w środę. Wówczas NASA poinformowała, że na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie ma dotrzeć misja Axiom 4, stwierdzono przeciek w jednym z modułów, za który odpowiada rosyjski Roskosmos. W tym przypadku wszystko zostało już naprawione. Po ostatniej naprawie ciśnienie w tunelu transferowym było stabilne. Zespoły czynią postępy w ocenie konfiguracji tunelu transferowego, co skutkuje zaktualizowaną możliwością startu dla prywatnej misji astronautów. Czytamy w nadesłanej akredytowanym medium informacji. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie drugim Polakiem po generale Hermaszewskim, który poleci w kosmos. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Iran nie może czuć się bezpiecznie, mówi rzecznik izraelskich sił zbrojnych generał Efi Defrin. Jak stwierdził w telewizyjnym wywiadzie, droga do Teheranu jest utorowana. Dotrzemy wszędzie, gdzie będziemy musieli. Teheran nie jest już odporny. Stolica Iranu i jej terrorystyczne organizacje są narażone na ataki Izraela. Podczas wczorajszych izraelskich ataków rakiety spadły m.in. na główne irańskie zakłady wzbogacające uran w miejscowości Natanz. Celem była także znajdująca się w Teheranie kwatera główna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Wymiana ognia między krajami trwa od wczoraj. To Izrael jako pierwszy przeprowadził atak, uderzając w cele na terytorium Iranu. Władimir Putin rozmawiał z Donaldem Trumpem o izraelsko-irańskim konflikcie oraz o rosyjskiej wojnie na Ukrainie. O rozmowie telefonicznej prezydentów Rosji i USA poinformowały rosyjskie media. Obaj politycy dzwonili do siebie na początku poprzedniego tygodnia. Podczas drugiej rundy negocjacji ukraińsko-rosyjskich na początku czerwca w Stambule uzgodniono m.in. wymianę jeńców i ciał zabitych. Spokojnie podczas Parady Równości w Warszawie. Policja podaje, że doszło do jednego incydentu. W czasie manifestacji kilkudziesięcioosobowa grupa zablokowała przejazd jednej z platform. Jedna osoba z tłumu rzuciła w kierunku platformy czerwoną cieczą. Sześć osób weszło na platformę, ale po szybkiej reakcji policji zeszli i zostali wylegitymowani. Parada Równości jest w Warszawie organizowana od 2001 roku. Musztra paradna, przelot samolotów i przejazd karetą z Buckingham Palace. To złożyło się na huczne obchody urodzin króla Karola III. Uroczystości w Londynie obserwuje nasz korespondent Adam Dąbrowski. Happy birthday z rozmachem. W sercu uroczystości tak zwane Troop in the Colour prawie 1500 żołnierzy prezentują królowi sztandar. Musztra paradna jest diabelsko skomplikowana, jedna z najtrudniejszych na świecie. Ruchy to symulacja manewrów obmyślonych przez księcia Wellington podczas bitwy pod Waterloo. Ale sama tradycja sięga dalej, do czasów króla Karola II, tak zwanego wesołego króla. Za jego czasów kraj odreagowywał surowe lata purytanizmu, a pompa i celebra Troop in the Colour świetnie pasowały do wizerunku i przydomku monarchy. Dziś zwieńczeniem całości było coś, na co Karol II liczyć nie mógł. Uroczysty przelot maszyn RAF nad balkonem Buckingham Palace. Członkowie rodziny królewskiej podziwiali m.in. Chinooki, Red Arrows i Tajfuny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A częścią uroczystości była minuta ciszy poświęcona ofiarom katastrofy samolotu Air India. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Polscy siatkarze trzymają poziom. Po wygranych z Holandią i Japonią dzisiaj w Lidze Narodów 3-0 uporali się z Turcją. Wynik cieszy, choć łatwo nie było, o czym mówi nasz przyjmujący Michał Gierżot.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i dni do festiwalu Dwa Teatry. W Sopocie odliczamy. Scena teatralna Trójki. Przywołujemy jednak słuchowisko nie biorące udział w konkursie w tym roku, natomiast w którym wystąpiła Ewa Dałkowska. To jej głos przypominamy właśnie tego wieczoru. Aktorka odeszła 8 czerwca w ubiegłą niedzielę. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Mrówki. Podziwiam nasze robotnice. Zachowują się tak przepisowo, że nikt by nie przypuścił, że... Nie, kochana Ksaks. Zbyt wielką uwagę przywiązujesz do normalnego zdarzenia, które w niczym nie powinno zakłócić spokoju naszego mrowiska. Jedna z robotnic rozpaczała... Ha, robotnica rozpaczała. A z jakiego powodu? Że nie jest skrzydlatą mrówką. Krzyczała, dajcie mi skrzydła! Degeneratka, źle wykarmiona. W mrowisku nie ma miejsca na błędy. Nie zapominaj, że ja tu jestem. Błąd wymazany. Jesteś mądra jak termit, Ksaks. Dziękuję ci. O, gdzie idziesz, Ksanto? Nasi goście i ich larwy muszą być obsłużeni pomimo całego tego rozgardiaszu. I ty mówisz o rozgardiaszu? Co roku ta sama historia. Nie umiecie przechodzić nad tym głupstwem do porządku dziennego. Nie łudź się. Słowa nie uśmierzą gorączki, która musi się wypalić. Co roku jest to samo, tak. I co roku szaleństwo rozsadza ściany mrowiska. Nieznane nam potęgi. Nieznane nam potęgi? To łajdactwo niepotęgi, zepsucie, najniższy instynkt, którego nie zna czysta robotnica. Mniejsza o nazwę, nie ma czasu na zbędne rozmowy. Wszystko dziś takie ospałe. Słyszysz? Miła muzyczka, co? To nasi książęta i księżniczki szeleszczą skrzydłami w niecierpliwości dnia lotnego. Gdyby już było po wszystkim, można tej melodii oszaleć. Piękna to będzie chwila, gdy nareszcie wylecą już te nasze biedne, obłąkane skrzydlaki. Piękniejsza stokroć, gdy wreszcie pospadają. Miłe złego początku. A koniec pożyteczny. Zresztą wstrzymuję się od sądów, to nie mój rewir. Czuwaj! Czuwaj! Czuwaj! Żadna praca nie sprawia mi tyle przyjemności, co z lekka zresztą robota usuwania skrzydełek. Bo jesteś w tym biegła, Sauro. Wszystko, co robimy celująco, sprawia nam słuszną radość. Jedyną, jaka jest w życiu, w inne nie wierzę. Mogą ci uskrzydleni pleść, co tam chcą. Tylko nie odbieraj złudzeń. Te należy szanować. I tak się dowiedzą wkrótce prawdy, biedne dzieci. Dzieci? To trudnie powiedz, darmo zjady. Dzieci to nasze święte larwy, duma mrowiska i treść. Rozum mrowiska jest wielki i państwowotwórczy. Dlatego przecież wytrzymujemy z zaciśniętymi szczękami bezzecne zachowanie naszych książąt i księżniczek. Ich lenistwo, szepty, zawracanie oczu, te tańce, westchnienia. Przyznam ci się, że choć panuję nad sobą, ale czuję się wprost chora. Moja dusza robocza jest obrażona i zawstydzona. Bezwstyd przeminie, cnota przetrwa. A co ty tu robisz? Dzień dobry. Wyrwałam się z celi. Mam już dość tego czekania. Robotnice, drzwi nie domykają, przeklęty obłęd. O, przecież nam dzisiaj wszystko wolno. To nasz dzień weselny. Ty wstydziłabyś się tyle o tym mówić. Mrówka powinna mieć więcej godności. Ksauro, Byłaś dla mnie tak dobrą niegdyś opiekunką. Pielęgnowałaś mnie jako larwę. Czemu dzisiaj patrzysz na mnie z taką niechęcią? Przestałyśmy się rozumieć. To trzepotanie, te przesadne maniery, ta wieczna poza. Ależ Ksauro, pamiętaj się. We mnie jest właśnie prostota. Jest prawda. Jasna jak słońce. Ty zetrzyj ten róż z policzków. Nawet w politowaniach godnym akcie, który cię czeka, powinna być powaga pracy. Wstyd mi za ciebie. Mówisz rzeczy, których słuchać nie sposób. Wybacz, dziecko. Co ona wie o życiu, prawda? Tyś piękna, młoda. Słońce! Słońce, dziecko, słońce. Nie ma się czym tak przejmować. Okno w górnej galerii się osypuje. Trzeba wysłać w stronę zagrożoną słońcem 500 murarek i 100 żołnierzy. I cóż wam szkodziło słońce? Wyłom w mrowisku, ach, cóż za drobiazg wobec pocałunku słonecznego ciepła. Nie, ten erotyzm we wszystkim. Nawet słońca nie uszanują gorącego przykładu punktualności i precyzji. Dlaczego kochacie cień? Bo prawdziwa cnota ukrywa się w cieniu, a kłamstwo błyszczy w słońcu. Zgryźliwa jesteś dzisiaj, Ksauro. Na co jeszcze czekamy? Pokażcie nam naszych narzeczonych. Otwórzcie bramy! Ho, ho, ho, ho! Co to za tony? Gdy przyjdzie chwila, odbędziecie lot dla dobra społeczeństwa. To są wszystko frazesy, droga Ksaks. Przecież nie chodzi o społeczeństwo, ale szczęście jednostki, dla którego mrowisko istnieje. To wszystko jest urocze i pełne kontrastów. Wasza praca i nasze marzenia. Drobiazgowy porządek i nagle bramy otwarte szaleństwo. Przestań, bo nie wytrzymam i chwycę cię za skrzydło, ty tęczowa zawali drogo. Nie umiesz mówić z nienormalnymi, Ksauro, więc lepiej odejdź. Idę ostrzyć noże, by nie tracić czasu. Zrób to samo. Powiedz mi, Ksaks, jaki będzie mój narzeczony? Chciałabym, aby był piękny. Cudny będzie, kochaneczko. Leniwe, niespracowane rączęta, pusta głowina, skrzydła, o które sam wciąż się potyka i brzuch zawsze gotów do wyżerki na koszt cudzej pracy. Ale co ty mówisz? Żartuję, dziecinko. To będzie książę z bajki. Ale to po co ostrzysz nóż? Co za nieprzyjemny hałas. Gospodarstwo tego wymaga. Wasza książęca mość. Ksaks! Gdybyś wiedziała, jaką rozkoszną czuję ciekawość. Rozkoszną ciekawość? Nudzisz się, bo nie pracujesz. Nudzę się? Ależ ja żyję nadzieją. Przygotowuję się do nieznanych wspaniałości. Nigdy jeszcze nie latałam. Czuję rwanie w skrzydłach. To są nudy. Lecieć z jakimś durniem zamiast roboty pilnować. Spoufaliłaś się, Ksaks? Nie zapominaj, że mówisz ze skrzydlatą księżniczką. Ksanto, ty jesteś najlepszą z mrówek. Powiedz mi, czy jestem piękna dzisiaj? Czy doprawdy nie masz większego kłopotu? Od tego zależy mój los. Pierwsze wrażenie na nieznajomym. Nie wiem, o czym mówisz. My, mrówki bezpłciowe gorączki, która cię trawi, nie znamy nigdy. Bogu za to dzięki. Masz. Jeszcze jedna się wyrwała. I ty tu jesteś? No i co? Wiesz już coś? Z kim polecimy? Prześlicznie dziś wyglądasz. A spójrz, jak się moje skrzydła mienią. Nie wolno rozmawiać szeptem. Sekrety surowo wzbronione. Wróćcie do cel albo zajmijcie się czymś pożytecznym. Wiesz co? Najpiękniejszy jest ten, z którym ja polecę. Mój wybrany. A krój sukni masz świetny. A spód jaki? Jedwabny? Aha. Pokaż. O, czemuż nam nie wolno kolorów nosić? O, moja głowo! Święty przybytek pracy zamieniony w salę zabaw brzęczących much. Po locie będziemy tańczyć, tańczyć do upadłego przy muzyce z zapachu kwiatów. Już grają, słyszysz? A potem, czy wrócimy do mrowiska? Dotychczas nie było mowy o tym, co będzie potem. Mrowisko myśli o wszystkim. Bądźcie spokojne. Mrowisko wyjaśniło dziś swą tajemnicę. Jest dla miłości. Miłością jest. Wiosna biegnie przez jego salę i piwnicę. Chce nas upoić, chce nas w chmury wznieść. Dla kochanków snujących się wzdłuż korytarzy. Ten labirynt to ciemność przychylna snom. Praca jest tylko na to, by w jej zgiełku marzyć. Mrowisko, mrowisko, zaklęty dom, zaklęty dom. O naiwności. Słyszysz, jak ona to sobie wyobraża? A cóż to szkodzi? Do czasu. Dzień dobry. Dziś nasze ogólne wesele. Jestem wzruszony i napisałem poemat. Chcesz posłuchać? Poemat? Mów, mów prędzej. O miłości mogę słuchać bez końca. Miłość. Ku słońcu, nad kwitnący łan. Kto wyżej, mężniej, kto z nas większy pan? Towarzystwo skrzydlate, leć w błękitny kraj namiętności. Niech żyje miłość i no, trwaj. Pięknie mówisz. Dosyć tych ordynarności. Zabierajcie mi się stąd z waszą niecierpliwą lubieżnością. Na miejsca! Tylko nie razem. Cóż to za kalectwo mieć skrzydła i serce. A co to za zbiegowisko? Co tu się dzieje? Miłość w mrowisku, ksak! I ty tolerujesz podobną ohydę? Dla dobra mrowiska. Dosyć, zabraniam! Uszanujcie mrowisko! O co jej chodzi? Oderwać mnie chce od ciebie. Zostaw nas w spokoju, albo czyń to samo, co my. Bezczelność! Obelgi dla mnie, ale dla mrowiska proszę o obyczajność. Mrowisko zostało stworzone dla nas. Dla nas. Dla miłości. Dla miłości. To się okaże jutro. Każde do swojej ceny. Już! Za karę lot zostaje odłożony. O nie! Piastunki i położne czekają. Nie unoś się. Nie chwytaj mnie swoją twardą ręką, bo tylko on jeden ma do mnie prawo. Jak wy wyglądacie, termik by się uśmiał. Nie czujesz własnej śmieszności? On ma prawo do ciebie? Nierządnico ty! Przebrałaś miarę, zapłacisz za to! Wszystko dla mrowiska! Zabiłeś ksaurę! One nam tego nie darują! Książę, uciekaj! Znajdę cię! Przebaczamy wam. Zostań, Mirmi. Księżniczka to skarb państwowotwórczy. Nie wolno jej tknąć. A i w trutniu nadzieja nasza. Ksaks, co się stało? Nie poznaję cię. Ty nas bronisz? Żałuję biednej złośnicy Ksaury, ale... Jest się do czego wyrywać? Tegoroczna młodzież jest zepsuta od kolebki, niestety. Bezwstydna robotnico! Nie rozumiesz chyba, co to kochać! Ziemię wam orać, przeżuwać i lepić z niej mury, a nie mówić do mrówek skrzydlatych! Miłość! To festyn pustki, egzaltacja lenistwa. Miłość to chmura dymu nad mrowiskiem, którą wiatr rozwieje. Zdrada! Zdrada! Gotują nam zdradę! Uciekając, trafiłem na lochy nieznanego nam więzienia. Uciekajcie jak najdalej od mrowiska. Ostrzą już nożem dla was. Więzienia gotują. Rozdzielą was. Nas? Odnalazłem w ukrytej celi dogorywające matki. Mówiły mi rzeczy straszne. Słuchajcie, ostrzegam was. Nie wracajcie do mrowiska. Lećcie daleko w świat. Leć, leć, trutniu zbuntowany. Upij się słońcem i kwiatami. Prędzej! Zamykać bramę! Dzień dobry. Przyszłam. Czy wolno? O, to ty, Miro, chodź. Co za imponująca toaleta. Gdzież to się tak pięknie wybierasz? To tylko i jedynie dla was. Na pożegnanie. Moja najpoetyczniejsza suknia. Bardzoś przemęczona tą przedwyjazdową krzątaniną? Okropnie, mam już, zdaje się, gorączkę. Żal ci pewnie domu, tego śmiesznego ogródka, w którym sadziłaś kwiaty. I to takie kwiaty, które nie pachną. Wiesz, no to był obiekt doświadczeń Kajetana, mrowisko. Boję się, że po naszym wyjeździe dzieci stróża szybko się z nim rozprawią. A powiedz mi... A co to znowu za mrówki wlokące za sobą jakieś długie skrzydła? To lot weselny. To są pary małżeńskie. Więc nawet mrówkom miłość dodaje skrzydeł. Mm-hmm. Ach, nie wiedziałam, żeś już taka biegła w tej owadologii. No wiesz, tylko ze względu na Kajetana staram się tym interesować. Tak naprawdę to mam wstręt do owadów. Ach, rzucą się na ciebie tam w Afryce jak na miód. Nie boisz się? Z Kajetanem nie boję się niczego. Pomyśl, jak to pięknie mieszkać we dwoje wśród puszczy i być na 100 mil jedyną białą kobietą. Pojutrze jedziemy. Chociaż ja mam co do tego pewne zastrzeżenia. Tak? Co ty mówisz? Dlaczego? Bo wiesz, jak na złość. Kilka lat jesteśmy po ślubie i teraz właśnie... mam obawy, że jestem w tak zwanym poważnym stanie. To okropne. Ach, cóż ty zrobisz? Musiałabym się wyrzec podróży, a więc naturalnie już zdecydowałam. Ale czy czujesz się w prawie decydować, kochana moja? Absolutnie tak, to moja prywatna sprawa. Śmiało myślisz. Zuchwale się porywasz na to bezbronne istnienie. Nie posądzałam cię o coś podobnego. Dziecko jest moim pragnieniem, ale nie teraz. Teraz je wyłączam. Kajetan jest dla mnie wszystkim. Tak, ale czy on też tak lekko ujmie tę sprawę? Mężczyźni mają poważniejsze od nas sumienia. Widzisz, kto tam stoi za furtką? To on. Jakiż on? Kto? Mój nieznajomy wielbiciel. Chodzi za mną jak cień i dotąd nie przemówił słowa. Stanął i czeka. Doprawdy żal mi go. Wiesz co? Mam ochotę zaprosić go tu. Pomówię z nim, pozwolisz? Co ty masz za pomysły? Wyjeżdżam, więc co mi tam konwenanse? Halo, czy pan doktor? O, dzień dobry panu. Mówi Mira Chińczyńska. Proszę pana, wybiera się do pana moja serdeczna przyjaciółka Eugenia. Ma obawy co do swojego stanu. Otóż ostrzegam, rodzina sobie nie życzy żadnej lekarskiej interwencji i będą niemałe przykrości z tej strony, jeśli pan rozumie. A, to nadzwyczajne, że pan tak od razu rozumie, doktorze. A, nie uznaje pan? Słyszałam, że owszem, że pan bardzo uczynny. Taką ma pan opinię. Ależ ja nie chciałam nic złego powiedzieć, bo, no broń Boże, no. Halo? No, halo? Ach. O, dzień dobry panu. Ja tu sobie telefonuję, bo nie wiem, co ze sobą zrobić. Gina gdzieś uciekła. Pani wybaczy, mój strój, ja jestem całkowicie oddany podróży. Dom się zwija, składa jak plecak na 2-3 lata. No cóż, twój adorator zniknął z horyzontu. Bardzo mnie zabawił. No, a mnie znudził. Wychodzisz jednak? Tak. Gdybym się spóźniła na obiad, nie czekajcie. Kajetanie, zajmij się Mirą, dobrze? Nie zapomnij kupić żółty filtr do obiektywu. Dobrze. A widzę, żeś nie w humorze. Może cię strach oblatuje przed drogą, przyznaj się. A gdyby trzeba było odłożyć wyjazd na... najwyżej tydzień? Zwariowałaś. Cóż to znowu za pomysł? Dla sukni jakiejś, zapewne. Nie, nie, ale... wolę cię przygotować. Nie czuję się tak całkiem zdrowa i... lekarz powie, czy mogę jechać. Nie mogłaś się wcześniej spostrzec? Wszystko na ostatnią chwilę. Ach, te kobiety. Wierzaj mi, że stokroć wolałabym nie być tą kobietą. Nie być kobietą? A dlaczego? Być całe życie na emeryturze to źle? Nie, ale co za pomysł, odkładać wyjazd. Może to przedwyjazdowa gorączka, niepokój. Ja tak myślę. Wygląda przecież świetnie. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Kajetan, czy wy się nie za lekko wybieracie do tej Afryki? Futro powinieneś wziąć bezwarunkowo. Poczekaj. Kupiłam ci lep na muchy. Przyda się na muchy CC. A powiedz, czy mały samowar, który stoi nieużytecznie na strychu, nie przydałby się w wyprawie? Oj, czy mamusia go czasem nie zapakowała? Chciałam, ale się nie mieści. Kuferek się nie domyka. O, to przepraszam, ale muszę panią opuścić. O Boże, o Boże. Nigdy się nie wie, co kobieta wymyśli, aby powiększyć rozgardiasz. Co on tak spojrzał na mnie? Niechże się pani tak wszystkim nie martwi. Może oni nie pojadą. No w każdym razie nie jestem pewna, ginę. Co? Moja córka nie miałaby towarzyszyć mężowi? Chodzi o to, że ona może nie móc. Poszła się poradzić lekarza, bo ma jakieś obawy czy nadzieje. Nadzieje? O Boże, nareszcie! To sekret. Zresztą nie powinnam o tym mówić. Tym bardziej, że ona jest bezwzględnie zdecydowana... No śmiało, śmiało, proszę dokończyć. Na co zdecydowana? Nie chcę... Co? Ale pani się zmartwi. Moja córka miałaby stchórzyć przed macierzyństwem? To pani ma na myśli? Ach, ileż odwagi trzeba do takiego postanowienia. No, moje drogie współczesne panie, zobaczymy. Zmierzymy się. Ja... kobieta obowiązku i wy, puchy marne. Gdzie byłaś? Wyglądasz jak uosobienie nieczystego sumienia. Co ci jest? Nic, mama. Ja już się domyślam. Po tym wyrazie współszczęśliwym, współprzerażonym. Mira, tyś się wygadała. Moja droga, ja pierwsza po Kajetanie mam prawo wiedzieć. Ja się tak boję o ciebie. Co? Miałaś dosyć mojego szczęścia? O cóż to panią poszło, że takie uroczyste, niewesołe? Niewesołe? Ależ przeciwnie, szczęśliwe. Nic, nic, nic, tylko jutro nie pojedziemy, musisz odłożyć wyjazd. Żądasz niemożliwości. Mów prawdę, o co chodzi? Gina matką będzie? Ciesz się. A to cegła. Pozostawmy ich samych, pani Miro. Kajetanie, bądź rozsądny. Mówisz, cegła. Z takich cegieł świat się buduje. Czy to... możliwe? Tak. Byłam u doktora Kalinackiego i moje obawy są słuszne. To okropne. Z wami tak zawsze. 3 lata czasu miałaś. I właśnie na ostatnią chwilę. No i co będzie teraz? Ty jesteś moim dzieckiem. Moim skarbem. Ratuj mnie. Widać, nie dojrzałam jeszcze do tych obowiązków. Nie martw się, to kwestia opóźnienia podróży o tydzień. Och. Teraz ktokolwiek by mi stanął na drodze, byłabym bez litości, tylko musimy zachować wszystko w tajemnicy przed mamą. Właściwie dlaczego się wtrąca? Adwokat gatunku. Cegła, okropna cegła. Można? No? Kajetanie, pozwólcie, że wam serdecznie pogratulujemy. Proszę o tej całej kwestii więcej z nami nie mówić. To jest na razie tylko hipoteza. Wy macie złe zamiary. Ja to sercem matki czuję. Kiedy jedziecie? Może jutro, może za tydzień. To nie jest wielka różnica. To wielka różnica. Nie godziłbyś się na taką zwłokę, gdyby nie to, że Gina chce popełnić zbrodnię. Absolutnie nie dopuszczę do żadnych dyskusji tyczących się naszych spraw osobistych. Ostatecznie jesteśmy jeszcze u siebie, w domu. Chodzi o dziecko. O ludzkość. O przyszłość. Jesteście dla mnie bez serca. Ja też chcę żyć. Nie masz prawa. Ja muszę jechać z Kajetanem. Powiem ci szczerze, że są dla kobiety wyższe misje niż być podróżującym haremem w jednej osobie dla Kajtusia. Przepraszam. No! Przyniosłabyś nieszczęście całej wyprawie z takim grzechem na sumieniu. Spotkawszy się z matką lwicą, musiałabyś spuścić przed nią oczy, bo ona nie rozdziera własnych dzieci. Przestań. A pan... Panie Kajetanie, taki zakochany, wierny, dobry mąż. Nie znajduje pan wyjścia z tej sytuacji? Przestań. No cóż, taki pomysłowy nie jestem. Odłożyć wyjazd na 2 lub 3 lata i kochać. Gina i wasze dziecko powinny być wszystkim dla pana. Ależ moje kochane panie, jak wy lubicie komplikować. Dużo bym zdziałał wśród płaczu i pieluszek. Pojadę, wrócę, a nawet skrócę pobyt. Więc mamy się rozstać. Nie jedź. Bój się Boga, dziecko. Im prędzej wyjadę, tym prędzej wrócę. Cóż to byłby za sens cofać się teraz? W takim okresie mąż jest tylko za walidrogę. Przestań! Gino, nie utrudniaj mi, serio. Tak mi żal, że nie jedziesz, ale może to i lepiej. Twoją odrobiną histerii. Pomyśl, ani jedna kobieta nie jedzie. Chciałam dzielić z tobą życie na puszczy. Podziel i ty moją pustynię. Ależ dla kogo ja wyjeżdżam? Dla kogo pracuję, jak nie dla ciebie? Boże. No, cicho. Będziesz tu pod dobrą opieką mamy. Więc jedź. Już się stało, co się miało stać. Już jesteś daleko. A wczoraj jeszcze zdawało mi się, że jesteśmy nierozłączni. No to nie pojadę. Dobrze, już postanowione. Jedź, trutnia, proszę. Trutnia chcecie ze mnie zrobić. A jedź. Ja zostaję. Będę ojcem, będę mężem, będę wszystkim, co chcecie. Wspaniale. Nie, wspaniale. Albo nie, w zasadzie teraz to już nie chcę. Odjeżdżaj sobie, nie chcę twojego poświęcenia, nie potrzebuję go. Dziecko! Dziecko! No, ty śmi. Jedno zostało na świecie. Może ty jedno właśnie kochać mnie będziesz? No, już... Tak. Tak, my już swoi na zawsze. Nie, na sobie się nie zawiedziemy. Teraz cię rozumiem. Dziecko moje. Zostawcie nas samych. Już pospadały. Robotnice zbierają je i wkrótce zaczną znosić. Wspaniały widok, aż serce rośnie. W trawach leżą pijane powietrze. Życie gatunku zapewnione. Truteń zrobił swoje, truteń może odejść. Tych darmozjadów trzymać i żywić byłoby miał sens. A księżniczki potrafimy zmusić do zapomnienia. Co tam widzisz? Trutnia mordują. Podrzucił 4 robotnice na bok. Z 3 się mocuje, ale ich jest więcej. Nie da rady. Upadł. Wszystko w porządku. Wieczne odpoczywanie w lenistwie. Ale silny truteń. Dobrze odżywiony. A teraz niosą panie trudniowe. Proszę, proszę, brama otwarta. 3 matki doskonale. Powoli wszystkie się odnajdą. Lubię harmonię i ład. Tak, piękne damulki wolałyby pozostać na zewnątrz. Ach, moja droga. To takie obojętne, co one by wolały. Mrowisko nie ma na celu szczęścia jednostki. Niosą kolejną księżniczkę. Ksaura. Najlepszy nasz chirurg nie żyje. Ostatecznie obciąć skrzydło to nie sztuka, ale ona miała do tego specjalne zamiłowanie. Skrzydła. A jej wysokość pozwoli, że to uczynię po raz drugi. Rewolucja? Strajk? Nie, kochane dziecko. To się nazywa rzeczywistość. Gdzie książę, mój mąż? Taki książę, co mszyce wiąże. Kochanek twój zbezczynniał na wieki, czego zawsze instynktownie pragnął. Ty zaś wkraczasz w nasze życie twarde, ale równe, bez wstrząsów i nad wyraz czynne. Nie wierzę. Mężowie nasi, z którymi ślub wzięłyśmy w słońcu, nie opuszczą nas tak łatwo. Dosyć. Obcięte skrzydła mają być wszystkie tutaj złożone do obrachunku. Ale... Ała! A skąd ja się tu wzięłam na tych noszach? A gdzie jest reszta moich towarzyszy? Czemu macie złe oczy? Zazdrościcie mi? Proszę was. Przebaczcie mi moje szczęście. Dosyć marzeń, moje dziecię. Szczęśliwa będziesz dopiero wtedy, kiedy otworzy ci się przyszłość. Surowa może, ale czysta. Jak to czysta? Ale cóż dotychczas czyniłam złego? Gorzej niż złego, bo nic. Czego dokonałaś? Gdzie twoje dzieło? Ozdabiałam mrowisko marzeniami i skrzydłami. Marzenia też mają skrzydła. Uleciały, a skrzydła są kruche i łatwo się kroją, choć w powietrzu takie wytrzymałe. To pójdzie gładko. Nie podoba mi się brzmienie twego głosu. Pójdę szukać mego męża. Truteń, o którym mówisz, rozpustnik. Ała. Tolerowany jedynie przez nasze genialne i praktyczne prawo, usunął się z twej drogi. Zostaw mnie. Zginął. Nie możemy żywić darmozjadów. Nie rozpaczaj. Pocieszy cię obowiązek. Uważaj. Rozłościsz ją i urodzi nerwowe potomstwo. A co znaczą te obcięte skrzydła? Jeszcze nie zrozumiałaś? Inteligencja księżniczek jest zdumiewająca. Do rodzenia rozumu nie potrzeba. Taś mądrze powiedziała. No, moja Ili, bądź rozsądna chwileczkę. Te skrzydła tylko ci zawadzają. Chcecie mi odciąć skrzydła? Nigdy! Nigdy na to nie pozwolę! Gdzie biegniesz? To? Jest nóż! Gdzie biegniesz? Stój! Zbrodniarki! Mrowisko dało skrzydła. Mrowisko wzięło. Puszczaj mnie! Milcz! Nierządnico! A teraz witamy w tobie mrówkę pracownicę. Cześć. Cześć. jakie są moje dalsze losy, jeśli wolno wiedzieć? Rodzić. Rodzić z entuzjazmem, aby nasz wielki gatunek zawojował świat. A czy urodzę mrówki szczęśliwe? Nie. Mrówki dzielne. A gdzie radość? Radości nie potrzeba. Szkoda na nią czasu. Jesteście obłąkane. Nie chcę rodzić nieszczęśliwych. Jednostka to więcej niż mrowisko. Mrowisko jest złudzeniem. Nie mrowisko jest złudzeniem. To miłość i zmysły są kłamstwem dla dobra gatunku. A co robią inne matki? Jęczą i jęczą. Żal im życia. Krzyczą, że zbyt wcześnie zostały matkami. To zdrowe łzy, oczyszczające. Żadne mrowisko się tym nie przejmuje. Oddajcie mi moje szczęście! Choćbyśmy chciały, to już skrzydełka pryskły. Czymże serce trutnia olśnisz? Przeklęte! Co to jest? Ksanto, co to jest? Ludzkie dziecko! Ludzkie dziecko! Z patykiem w ręku! Kim? Mrowisko! Nie ma ratunku! I nie! Nie, towarzyszki, ja żyję, a moje potomstwo odbuduje mrowisko. We mnie nadzieja, we mnie przyszłość. Towarzyszki, do mnie! Cześć poległym! Było to słuchowisko Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pod tytułem Mrówki. Wystąpili Ksaks oraz Ksawera Ewa Dałkowska, Ksaura Ewa Ziętek, Ksanto Marzena Trybała, Ili oraz Gina Anna Cieślak, Mirmi oraz Mira Elżbieta Nagel, Fiolis oraz Kajetan Marcin Januszkiewicz. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Muzyka Marcin Nierubiec. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Adaptacja i reżyseria Aleksandra Głogowska. Dziękujemy. Aleksandra Głogowska jest z nami. Witaj. Dobry wieczór. Przepraszam. Pani dyrektor literacka Radia dla Ciebie. Radio dla Ciebie to informacja dla reszty Polski. Rozgłośnia regionalna Polskiego Radia na Mazowszu. Premierę Mrówek zrealizowałaś kilka miesięcy temu, jak domyślam się. W związku z tym sądzę, że była to ostatnia premiera radiowa z udziałem Ewy Dałkowskiej. Tak, emisja była na początku stycznia. I wtedy, tak jak Państwo słyszeli, potrzebowałam trzech dojrzałych mrówek i pomyślałam, że tą główną, bardzo charakterystyczną mrówką może być Ewa Dałkowska. I jak Państwo też słyszeli, jest. O samym słuchowisku rozmawiałyśmy parę miesięcy temu, po premierze naturalnie zrealizowanej w Teatrze Polskiego Radia. Natomiast tu każdy teraz zadaje to pytanie ze wspominających Ewę Dałkowską. Jak wyglądało to spotkanie? Ja nie miałam okazji nigdy z nią rozmawiać na antenie, więc też jestem ciekawa. Pamiętam, siedzieliśmy wtedy w poczekalni, była już pani Ewa Ziętek i Marzena Trybała i czekaliśmy na panią Ewę Dałkowską. To był człowiek z niesamowitą charyzmą i siłą i to się od razu czuło. I ona weszła, powiedziała, cześć dziewczyny, ja mam grać mrówkę? I mówił, że tak, nawet bardzo proszę. I chciałabym, żeby pani była tą główną mrówką, która poprowadzi te stare mrówki w walce z młodymi. I siedziałyśmy, rozmawiałyśmy o tej roli i ona w pewnym momencie mówi, ja tego wszystkiego nie rozumiem. I jakby wywróciła nam ten stolik i mówi, słuchajcie, zróbmy to inaczej. Rozmawiajmy z tymi młodymi, żeby to nie była walka, żeby to jednak była rozmowa. I wtedy pomyślałam sobie, że tak naprawdę to jest to, co było siłą Ewy Dałkowskiej. Maciej Sztur napisał, że Ewa dawała nadzieję. I rzeczywiście, mimo różnic i mimo silnego charakteru, ona potrafiła rozmawiać z każdym. Zresztą to jest też przykład Teatru Warlikowskiego, gdzie oni się wszyscy spotykali i potrafili tworzyć sztukę mimo różnic. I to, wydaje mi się, tak jak teraz o niej myślę, było jej największą siłą w tych trudnych czasach i teraz we współczesnej Polsce. Że mimo różnic, mimo tych walk, jakie toczyła, o wartości, o które walczyła, cały czas potrafiła rozmawiać mimo różnic. To słuchowisko, które państwo słyszeli, to też jest tak naprawdę rozmowa młodych ze starymi. Tego świata mrówek, gdzie te dwa systemy ze sobą walczą i świata kobiet, starszych, młodszych, które mają też różne wartości. I Pawlikowska zaprasza nas do rozmowy i Ewa Dałkowska prowadzi tę rozmowę ze swoją córką i z młodymi mrówkami, skrzydlatkami, którym stara się wytłumaczyć, że miłość to nie wszystko w życiu, że praca czy wychowanie dzieci też jest ważne. W sumie to słuchowisko jest bardzo symboliczne i jak dowiedziałam się, że Ewa Dałkowska umarła, to na początku zaczęłam szukać, czy rzeczywiście to było jej ostatnie słuchowisko. I tak się stało. Wiem, że były też inne propozycje, już potem już pani Ewa tych propozycji nie przyjmowała i tak symbolicznie, mimo że zawsze żartowała, że nie chce straszyć, ale na emeryturze zostanie radiowcem i nie wierzyła w ten swój radiowy talent, bo oczywiście wszyscy wiemy, że mikrofon jest bardzo czuły i wyczuwa fałsz. I ona mówiła, że teatr na scenie no jest inny, a mikrofonu jednak troszkę się boi. Natomiast obie wiemy, że tego fałszu w jej głosie nie było. Wspomniałaś o tych trudnych sytuacjach, ale myślę, że no, ta podstawowa trudność na tamtym etapie to była jej choroba. No, musiała być bardzo zaawansowana, jeżeli no, kilka miesięcy później jednak odeszła i prawie do końca w swoim teatrze grając. Tak, oczywiście. Wiem, że tutaj, kiedy ja nagrywałam słuchowisko, to był przełom grudnia i stycznia, wiem, że pani Ewa czuła się lepiej. Wiem, że wtedy miała dużo nadziei, że się udało. Tak naprawdę czas, który mamy między lutym a czerwcem, był tym decydującym dla niej, dla choroby i teraz wiemy, że się nie udało. Też wspomniałaś o symbolicznym charakterze tego słuchowiska, tego twojego spotkania z Ewą Dałkowską. My też symbolicznie dzisiaj żegnamy aktorkę. Wspominaliśmy ją wczoraj w Trójce pod Księżycem. Natomiast mrówki same, to tylko tyle, może w skrócie przypomnijmy, są jedną z 15 sztuk poetki, napisaną w 1932 roku. Premierowo pokazana była, z tego co opowiadałaś. W Teatrze Słowackiego w Krakowie w 1936. I nigdy więcej. I nigdy więcej, bo przyszła wojna i tak naprawdę nikt nie wrócił do tej sztuki już potem. To znaczy ty wróciłeś. Ja wróciłam, ale na deskach teatru. Mimo rekomendacji młodego profesora Kazimierza Wyki, który zachęcał i mówił, że to jest bardzo ciekawy pomysł, nikt nie wrócił. To może państwu też przypomnę, że Aleksandra Głogowska jest prawdziwą odkrywczynią, bo rzeczywiście drążysz te archiwa w taki sposób, powiedziałabym, radykalny. Ileż takich odkrytych tekstów, niedokończonych, nie mających szans właściwie na to, żeby ktoś nimi się zajął, zrealizowałaś w Teatrze Polskiego Radia? Ja myślę, że główną moją zasadą, jaką kieruję się w życiu, to jest niewiara w to, co bardzo często słyszę, że wszystko już było. Bo to nieprawda. Po prostu potrzeba uważności, może chwili zastanowienia albo zwrócenia na coś uwagi i wtedy się okazuje, że nie wszystko już było. Tak nie było z Baczyńskim, jak zrobiłam dramat Baczyńskiego, czy jak zrobiłam tę jego powieść o Pińclu Rudym i po prostu wystarczy się zatrzymać, czasem poszperać, znaleźć czas i te teksty są. Bo przecież wydaje się, że o Baczyńskim wiemy wszystko, a nie wiemy. Tak samo mrówki. Wydane w latach 70. dramaty, które wszyscy znają, raptem okazuje się, że nikt o tym nie słyszał. Dlatego myślę, że właśnie ten taki filtr i niezgoda na to, że wszystko już było, jest kluczem do tego, żeby jednak coś znaleźć. No już nie mówiąc o tym, że mrówki brzmią bardzo, bardzo współcześnie. Tak, a te pytania, które stawia w 32 roku Jasnorzewska, cały czas są aktualne. Pytamy o rolę kobiet w życiu społecznym, o ich prawo do samostanowienia. Przez 100 lat to pytanie jest ciągle aktualne, bo nikt na nie nie odpowiedział. No może trudnie się troszkę ucywilizowały. Może, ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej myślę, że trudnie są coraz bardziej nieśmiałe, a kobiety, mrówki są coraz silniejsze. I nie wiem, czy to się nie zmieniło na niekorzyść trutni, pani redaktor. Od tego, w jakiej oni są kondycji, zależy nasze samopoczucie, nasze życie. Banał. Przyszłość świata, można powiedzieć. Oczywiście. Przypominają państwo, że miały one charakter profetyczny. Tak, bo tak jak państwo słyszeli, świat mrówek to świat totalitarny, który potem zostaje zburzony. Tak mówili wtedy krytycy współcześni Jasnorzewskiej. Ona przepowiada wojnę. 3 lata później wojna wybucha. Hitler dochodzi do władzy i niszczy to, co do tej pory znaliśmy. Nasz spokój, nasze bezpieczeństwo. O tym mówiła i ostrzegała Jasnorzewska i to się dzieje. Senat ogłosił ten rok między innymi jej, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, rokiem. A za 2 tygodnie o tej porze będziemy na 2 teatrach. W konkursie Radio dla Ciebie będzie reprezentowane przez Diabły w deszczu. Tekst Marka Chłaski, wydany dopiero w 2020 roku. Tekst napisany w USA, przetłumaczony na angielski. W 2020 roku został ponownie przetłumaczony na język polski i dopiero wydany. Instytut Mikołowski to wydał. Nikt tego nie zauważył, no można powiedzieć broszurka, a ja przez 5 lat bardzo chciałam zrealizować ten tekst i udało się to właśnie w 2024 roku. Zrealizowałam to w obsadzie moich marzeń z muzyką Piotra Mosa. Mówi się, że jest to ostatnia próbka, którą mamy po Marku Chłasce. On pojechał do Stanów, był tam 3 lata i bardzo chciał zaistnieć w filmie. Dlatego ten tekst nie jest taki jak Chłasko, którego znamy. Wiemy, że rozmawiał z Romanem Polańskim, że umawiali się na jakiś scenariusz. W zapiskach mamy taki cytat: Polański zostawił mnie jak psa. Biografowie podejrzewają, że chodzi właśnie o Diabły w deszczu. Ale Polański, nie jestem zainteresowany. I to jest koniec 1968 roku, a dzisiaj mija 56 lat od śmierci Marka Chłaski. Tam jest fragment rozmowy kamerzysty, który przychodzi do wielkiego aktora francuskiego, żeby sfilmować jego śmierć. Kamerzysta gra Mirek Zbrojewski. Tak. A wielkiego aktor? Tragika gra Jerzy Radziwiłłowicz. Ta scena trwa w książce 10 stron. Ja nie wyrzuciłam z niej zdania, bo całe słuchowisko chciałam zrobić dla tej jednej sceny. Uważam, że jest niesamowicie filmowa. Byłam tak zachwycona tą sceną, że pomyślałam, że skoro Roman Polański tego nie docenił, to chociaż niech to będzie w słuchowisku. Nie muszę państwu mówić, że tych dwóch świetnych aktorów zrobiło to wprost genialnie. Ja nie pamiętałam o rocznicy śmierci Marka Chłaski. Nie ma przypadku. Natomiast zwróciłam uwagę na to, że w roli owego tragika występuje wspomniany Jerzy Radziwiłłowicz, który odbierze wielką nagrodę tego festiwalu. Tak więc lepiej nie mogło się wszystko zgodzić. To jest ewenement, bo w naszym świecie właściwie już nic się nie zgadza. To może więcej ciekawostek za 2 tygodnie, przypominam, w specjalnym wydaniu audycji, która jak się nazywa, może pani pamięta, pani Aleksandro? Najlepsza audycja z Sopotu się nazywa. Dyrektor Literacka Radia dla Ciebie. Dziękujemy. Do zobaczenia w Sopocie, Olu. Do zobaczenia. I do usłyszenia jeszcze za tydzień, czyli na tydzień przed festiwalem. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli odświeżacz powietrza Airwick z 4 wkładami za 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Jak tak, to Allegro. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program 3 Polskiego Radia poleca.